ने रणु यत्क्रमण नवचेत कर्ता ना ध्यान है। प्रथम वाक्य क्या है? ने नेरणपतम स्यात। दूसरा क्या है? नहीं, अणु यत्कर्मण नवचेत। अणु यत्कर्म, कर्म का क्या था? अनियंत में जो क्रिया नवचेत, नियंत में वही हो। अनियंत अवस्था में जो क्रिया, नियंत में वही यदि क्रिया हो। तृतीय वाक्य हो गया सकर्ता, फिर इसकी अनुभूति लेना। अणु यत्कर्म नवचेत सकर्ता, तृतीय वाक्य तो सकर्ता, पूर्व इसकी अनुभूति आ जाए करके अणु यत्कर्म नवचेत सकर्ता। यहाँ कर्म का अर्थ क्रिया नहीं, कर्म कारक अनियंत जो कर्म कारक नियंत अवस्था में यदि सकर्ता हो जाए तो सब फिर नियंत आत्मनिपद होगा अनाध्यानी। नियंतात आत्मनिपदम स्यात। अणु या क्रिया सैव चेत नियंत्रण उचेत, अणु यत्कर्म न उचेत। और अणु यत्कर्म कारम सचेत नव कर्ता स्यात, न तो आध्यान अनाध्यान। एक सूत्र है निचश्च, निजंत से कर्तृगामन क्रियाफल में आत्मनिपद होता है, उसे तो सिद्ध आत्मनिपद है, किंतु कर्तृगामन क्रियाफल आत्मनिपद। अकर्तृक अभिप्राय मेंदम, यहाँ कर्तृगामन क्रियाफल नहीं हो तो भी आत्मनिपद होगा। अकर्तृ अभिप्रायार्थम इदम, इदम किम सूत्रम। कर्तृ अभिप्राय तो यद्यपि कर्तृ अभिप्राय में आत्मनिपद प्राप्त है तो भी विभास उपवदन प्रतीयमान सूत्र से विकल्प प्राप्त है। अनावकर्म का चित्तवत कर्तृका सूत्र से परिसमृद्धि प्राप्त है। चित्तवत कर्तृक है तो परिसमृद्धि से प्राप्त है। पूर्व भी प्रतिषेधन इदम एव इष्यते, तो विभास उपवदन प्रतीयमान से विकल्प प्राप्त था। अनावकर्म का चित्तवत कर्तृका सूत्र उसमें परिसमृद्धि प्राप्त थे प्राप्त था। ये दोनों को बाद करके यद्यपि पूर्व सूत्र पूर्व भी प्रतिषेध ना यह इष्ट है, तो पूर्व भी प्रतिषेध होने के लिए क्या प्रमाण है? तो उसमें दिया भाष्य में उदाहरण, दाहिने तरफ टीका दिया पूर्व भी प्रतिषेध आश्रयण राजा दर्शयते इति भाष्य प्रयोग मानव, तो भाष्य में से प्रयोग किया तो यही होगा। यहाँ और कर्तृत्व भाव का कर्तृत्व क्रिया च उदाहरण, कर्तृत्व कर्तृत्व भाव ये साम कर्तरी तिष्ठति कर्तृत्व कर्तृत्व भाव ये साम धातु नाम ते कर्तृत्व भाव कहा। कर्तृत्व क्रिया ये साम ते कर्तृत्व क्रिया का क्रिया कर्तृत्व क्रिया कौन है क्या? तो भाव और क्रिया में क्या उदाहरण है? टीका में दिया आगे प्रश्न में अपरिस्पंद साधन साध्यो धात्वर्थ भाव। साधन यदि परिस्पंदन रूप नहीं, अपरिस्पंदन परिस्पंदन हिलना जुलना परिस्पंदन ही होकर के इस साधन से साध्य होगा जो धात्वर्थ उसका नाम भाव। यथा दर्शन श्रवणादि, दर्शन श्रवणादि इसमें परिस्पंदन नहीं होता है। यद्यपि दर्शन करने के लिए आँख खोलना बंद करना ये होता है तो उसको नहीं लेना, शरीर चलन नहीं। सपरिस्पंद साधन साध्य धातुअर्थ क्रिया यथा पाक आदि पचती कहेंगे तो शरीर में परिस्पंद होगा। तो क्रिया और भाव में दोनों में भेद हुआ। जो जिस धातुअर्थ साध है अपरिस्पंद साधन से उत्पन्न होगा वो हो गया भाव, जो परिस्पंद रूप साधन से साध्य होगा क्रिया। आगे दिया है यद्यपि चक्षुर्मीलन आदि रूपम स्पंदनमस्ती, देखने के लिए चक्षु खोलना है, फिर तद्भिन्न हस्तपादादि चेष्टे अत्र स्पंदनम। यहाँ चक्षु खोलना बंद करना इसको नहीं, हस्तपादादि चेष्टा दर्शन करने के लिए श्रवण करने के लिए ये परिस्पंदन नहीं होता है। तो दोनों हो गया, दोनों में से कर्तृत्व भाव का उदाहरण देते हैं। पहले पश्यन्ति भवं भक्ताः, पूर्व प्रश्न में दिया है तथा पश्यन्ति भवं भक्ताः, भक्ताः भवं पश्यन्ति देखते हैं। भवा पश्यन्ति दृश्य धातु, दृश्य धातु सकर्म के अकर्मक है? सकर्मक। दृश्य धातु का क्या अर्थ है? पक्ष पश्यन्ति का दृश्य प्रेक्षण, ये सकर्म को अकर्म कैसे पता चलेगा? धातु सकर्म के है अकर्म कैसे पता चलेगा। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व होता, और फल व्यधिकरण सकर्म होता। व्यापार करेगा कर्ता, व्यापार जन्य फल यदि उसी में कर्ता में है तो हो जाएगा अकर्म का, अन्य में होगा तो चैत्र गच्छति ग्रामम सकोण का हुआ। तो इसमें दिया है देखो, पहले धातु का अर्थ फल व्यापार में धातु पश्यन्ति भवम भक्ता इति के दिया है। देखो सक फल व्यापार और धातुर वर्तते, धातु का अर्थ फल व्यापार दोनों में है। यथा पचेर विक्रीत अनुकूल व्यापार है, तो विक्रण को तो व्यापार करने से व्यापार कर गया चैत्र फल होगा तंडुल में, तथा विकृत है फल तद अनुकूल व्यापार है अधिशन डेक्ची आदि रखना चलाना। धातुपात व्यापार आश्रय, धातु में कहा गया जो व्यापार वो व्यापार का आश्रय होता है कर्ता देवदत्त, और व्यापार व्यधिकरण धातुपात फलाश्रयभूतम कर्म। व्यापार व्यधिकरण हो गया फल, फल के साथ व्यधिकरण का समाधान धातु पात फल, धातु में जो व्यापार तजन्य फल धातु व्यापार व्यधिकरण हो, व्यापार व्यधिकरण फल, क्योंकि दोनों व्या फल और व्यापार में धातु है। व्यापार तो हो गया व्यापार से करता, और फल में भी धातु है, तो व्या धातु पात फल व्यापार व्यधिकरण हो ऐसे फल का आशय होगा कर्म। यथा तंडुलान पचति, पचति चैत्र हो गया कर्ता और फल हो गया विकृत रूप तंडुल में, तो कर्म हुआ। प्रकृति से दृष्टि धातु है, चाक्षुष ज्ञान अनुकूल व्यापार, जैसे गच्छति का तो गमन अनुकूल व्यापारवान, और पश्यति का तो चाक्षुष अनुकूल व्यापारवान। चाक्षुष अनुकूल व्यापारवान करेंगे व्यापार करेगा चैत्र, तो जन फल होगा ज्ञान, ज्ञान किसमें रहेगा, तो व्यापार और फल व्यधिकरण हुआ समानाधिकरण हुआ, तो अकर्म को हो जाएगा। व्यापार समान अधिकरण फलवाचक हो गया। देखो दिया है व्यापार अर्थकत्व सकर्म का तो अनुपति सकर्मक नहीं होगा, फल है चाक्षुष ज्ञान और तद अनुकूल व्यापार प्रयत्न, दोनों समानाधिकरण हो गया समानाधिकरण द्वारा। अतः दृश्य चाक्षुष ज्ञान विशेष आपत्ति अनुकूल व्यापार, दृश्य धातु का अर्थ चाक्षुष ज्ञान अनुकूल व्यापार नहीं, चाक्षुष ज्ञान विषयत्व आपत्ति अनुकूल व्यापार, ज्ञान विषयत्व आपत्ति, ज्ञान विषयत्व आपत्ति अनुकूल व्यापार तो चैत्र करेगा, और विषयत्व आपत्ति रूप फल कहाँ होगा, विषयत्व आपत्ति विषय में आएगा, विषय हो गया कर्म हो जाएगा सकर्म को हो जाएगा। विषयत्व आपत्ति अनुकूल व्यापार, व्यापार आश्रय हो जाए चैत्र और फल हो जाए विषयत्व जिस रहेगा विषय में, ज्ञान विषयत्व आपत्ति फल हुआ, चाक्षुष ज्ञान विषयत्व आपत्ति फल तो विषय में होगा, अनुकूल प्रयत्नादि व्यापार देवदत्त में, एवं च प्रयत्नादि व्यापार व्यधिकरण हुआ फल चाक्षुष ज्ञान विषयत्व रूप फल, व्यापार समानाधिकरण है व्यापार व्यधिकरण हुआ, व्यापार है प्रयत्नादि व्यापार व्यतिकरण चाक्षुष ज्ञान विषयत्व रूप फलाश्रय घटादि हो गया, इसलिए कर्म हो गया दृष्टि धातु का अर्थ। तो अर्थ हुआ भक्ता भवम पश्यन्ति, उसका अर्थ क्या हुआ चाक्षुष ज्ञान विषयम कुर्वन्ति, पश्यन्ति का अर्थ चाक्षुष ज्ञान विषयम कुर्वन्ति, चाक्षुष ज्ञान विषयम कुर्वन्ति का तो विषय कुर्वन्ति, इसका कर्म हो गया घटादि। इसमें चाक्षुष ज्ञान विषयम कुर्वन्ति में क्री धातु को मिला करके दो जो विषय कुर्वन्ति, इसमें प्रेरणांश का त्याग विवक्षा नहीं करेंगे, दिख जाता है देखने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करता है तो ऐसे अनायास देख लेते हैं, जैसे आया कर्म की अविवक्षा विद्यते काष्ठेन कर्म की अविवक्षा, इसी प्रकार यहाँ प्रेरणांश त्यागे चाक्षुष ज्ञान विषय कुर्वन्ति, इस को त्याग कर देने से क्या होगा विषय भवति अर्थ हो जाएगा, विषय होते उनसे क्या होगा पश्यति भवः, भवः पश्यति रूपना क्या बनेगा भवः पश्यति, पश्यति का अर्थ चाक्षुष ज्ञान विषय भवति, पश्यति का अर्थ दिखता है नहीं, पश्यति का अर्थ ज्ञान विषय कुर्वन्ति था, प्रेरणा से कुर्वन्ति की छोड़ दिया प्रेरणा से तो भव पश्यति का अर्थ चाक्षुष ज्ञान विषय भवति, दुखा के दिया विषय भवति अर्थ चाक्षुष ज्ञान भी होती। अब सही के सूत्र रघुकमति में कर्मवत कर्मण तुल्य क्रिया है, कर्मवत कर्मण तुल्य क्रिया से कर्मवत से यज्ञ आदि आत्मनिर्बोध होना चाहिए, तो वहाँ कर्मस्थ भाव केसु कर्मस्थ क्रियसु च प्रवृत्ति, कर्मस्थ भाव का कर्मस्थ क्रिया हो तो यहाँ कर्तृत्व भाव का कर्तृत्व कर्म क्रिया के क्रिया के, इसलिए यहाँ नहीं होगा। कर्म कर्तरि अपि सवादिकम कर्तृत्व भाव से कर्तृत्व भाव को कर्मस्थ भाव का नहीं, कर्म में क्रिया व्यापार आदि हो तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मणा तुल्य क्रिया कर्म है जैसे काष्ठम भिन्नति, काष्ठ जो है उस कर्म में जो था वेदना उसको कर्ता करेंगे, कर्म में था काष्ठम भिन्नति, काष्ठ में जो था वही भेदन रूप व्यापार रखेंगे, कर्मस्थ भाव को कर्मस्थ क्रिया कौन से भिद्यते काष्ठे न हुआ। यहाँ क्या है कर्तृत्व भाव को कर्तृत्व क्रिया का उदाहरण है, वहाँ कर्मवत कर्म तुल्य क्रिया में क्या है कर्मस्थ भाव का कर्मस्थ क्रिया भेद हुआ, इसलिए यहाँ कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से आत्मनिर्भर नहीं होगा, इसलिए बन गया पश्यति भव। पश्यति भव का क्या अर्थ होगा, भव चाक्षुष ज्ञान विषय भवती, आगे हेतुमत नीचे करो, फिर हेतुमत नीचे करने से अभी दृष्टिदर्श नीचे हो गया तो अभी क्या होगा, दर्शयन्ति भवम भक्ता, भक्ता भवम दर्शयन्ति, किसको दिखाते हैं दर्शयन्ति क्या तो स्वयं देखते हैं, या दृष्टिदा तो विषय भवती, या नीचे करने तो क्या होगा विषय कुरुवंती, भक्ता भवम पश्यन्ति का अर्थ चाक्षुष ज्ञान विषय कुरुवंति, फिर अर्थ जो पहले अर्थ था चाक्षुष ज्ञान विषय कुरुवंति जो अर्थ था, प्रेरणा से त्याग कर दिया विषय भवति, हेतु नीच करेंगे तो फिर हो गया चाक्षुष ज्ञान विषय कुरुवंति पश्यन्ति का अर्थ, दर्शयन्ति का अर्थ क्या हुआ पश्यन्ति, पहले भी था पश्यन्ति, भवा भवम पश्यन्ति उसका क्या अर्थ था, चाक्षुष ज्ञान विषय कुर्वन्ति तो पश्यन्ति दर्शयन्ति भवम भक्ता, भक्ता भवम चाक्षुष ज्ञान विषय कुर्वन्ति, ये पश्यन्ति का अर्थ हुआ। प्रथम पर्याय में क्या वाक्य हुआ, भवः भक्ताः भवम पश्यन्ति, भवः भक्तं पश्यन्ति, प्रेरणा से त्याग कर देने से हो गया पश्यति भव, और हेतु नीच कर देने से क्या हो गया भक्ता भवम दर्शयन्ति, इसका अर्थ हो गया प्रथम पर्याय में जो अर्थ वही अर्थ हुआ, तो चाक्षुष पश्यन्ति अर्थ हो गया। पुनः निर्थ से अभिभुख्याया फिर भवः भक्तं पश्यन्ति जो नीच प्रत्यय हेतु नीच किया वो निर्थ की विवक्षा नहीं करेंगे, नहीं करें तो भवः दर्शयते, निजंत है प्रयोग दर्शी धातु, निज अर्थ विवक्षा नहीं करें तो यहाँ हो गया दर्शयते आत्मनिपद हो गया, दर्शी धातु है दृष्टि धातु से नीचे हुआ दर्शी नियंताद आत्मनिपद हो गया, देखो नेर आत्मनिपदम नियंताद आत्मनिपद हुआ, कैसे हुआ अनुयत कर्म न उचित, अनियंत में से जो क्रिया अनियंत में से क्रिया है क्या है चाक्षुष ज्ञान विषयम कुर्वन्ति, और आगे फिर ये इसका अर्थ क्या हुआ तृतीय दर्शयन्ति चाक्षुष ज्ञान विषय कुर्वन्ति, अनियंत में जो कर्म क्रिया वही क्रिया यदि है, और दूसरा क्या है अनुयत कर्म न उचित कर्ता, अनिमय कर्म क्या था भव, अभी भव दर्शयते भव करता है नहीं, अनुयत कर्म न उचित कर्ता, यह प्रथम तृतीय और अवस्थय प्रथम और तृतीय और द्वितीय चतुर्थय और द्वितीय चतुर्थय चतुल्य अर्थम, प्रथम क्या है भक्ता पश्यन्ति प्रथम। तृतीय क्या है? भवभाहुतं दर्शयन्ति, ये हो गया प्रथम तृतीय। द्वितीय क्या है? भव पश्यति। चतुर्थ क्या है? दर्शय। देखो प्रथम और तृतीय, प्रथम का जो अर्थ तृतीय का भी अर्थ। प्रथम क्या है वाक्य? वाक्य तृतीय क्या हो गया? दोनों में अर्थ भेद है। भवा भवम पश्यन्ति कहो, भवा भवम दर्शयन्ति कहो, एक अर्थ हुआ। ऐसे नीच प्रत्यय है तो भी अर्थ रहा। कैसे अर्थ रहा? पहला में तो पश्यन्ति, दूसरा में दर्शयन्ति। निजंत होने पर अर्थ कैसे एक होगा? कैसे एक होगा बोलो? पहले भवा भक्तम पश्यन्ति, दूसरा भवा भक्तम दर्शयन्ति। निजंत करने पर भी एक अर्थ कैसे हुआ? हाँ, पहले जो पश्यन्ति में अर्थ चाक्षुष ज्ञान विषय में कुर्बंती, उसमें प्रेरणांश का त्याग करके फिर नीच किया। प्रेरणांश रख करके फिर नीच करेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। प्रेरणांश त्याग करके हेतु नीच करने से, जो प्रेरणांश त्याग किया था हेतु नीच करने से प्रेरणांश में हुआ, वही अर्थ एक हो गया। तो प्रथम पर्याय में वाक्य क्या है? भक्ता भवम। तृतीय पर्याय हो गया पर्याय तो दर्शन, दोनों का अर्थ समान हुआ। द्वितीय पर्याय में वाक्य क्या है? पश्यति भव, उसका क्या अर्थ है? विषय भवती। और चतुर्थ पर्याय में वाक्य क्या हुआ? दर्शयन्ति दर्शयते भव, तो इसका अर्थ भवती भव चाक्षुष ज्ञान विषय होती। द्वितीय चतुर्थ समान हुआ। प्रथम तृतीय और अवस्थयोर द्वितीय चतुर्थ अवस्थयोश्च तुल्य अर्थ। तत्र तृतीय कक्षायां, तृतीय कक्षा में क्या वाक्य है? तृतीय कक्षा में क्यों आत्मनिपद नहीं हुआ? नेहरात्म निजंत थे, नेहर आत्मनिपदम प्रथम वाक्य आ गया। नेह नेहर आत्मनिपदम तो दर्शन थे बाबा में भक्ता भवम बच्चे आत्मनिपद होना चाहिए। तृतीय कक्षा में न तंग क्यों नहीं? क्रिया साम्येपी, क्रिया साम्य है या नहीं? भवा भक्तम पश्यन्ति, भवा भक्तम दर्शयन्ति, दोनों में क्रिया साम्य है। क्रिया साम्य तो है, क्रिया साम्य होने पर क्यों नहीं हुआ? अणु कर्मकारकस्य नौ कर्तृत्व अभाव। अणु में कर्मकारक क्या था? यहाँ कर निजंत कर्ण से दर्शयन्ति भवम भक्ता, वही कर्ता हो गए। अणु कर्म यदि निजंत में करता हो तभी सूत्र लगेगा। क्रिया साम्य है तो अणु यत्कर्म न उचित, अन्यंत में जो क्रिया है वही निजंत में भी वही क्रिया है। पश्यन्ति अर्थ अन्यंत में भवा भक्ता भवम पश्यन्ति, तृतीय में क्या भक्ता भवम दर्शयन्ति, दर्शयन्ति का अर्थ ही पश्यन्ति। तो अन्यंत में जो क्रिया निजंत में क्रिया वही है, समानत है। किंतु अन्यंत में जो कर्म है नियंत में हो कर्ता नहीं हुआ, नहीं उनसे आत्मनिपद ये सूत्र नहीं लगा। तृतीय कक्षा में न तंग क्रिया साम्य भी अनु कर्म कारक से नव कर्तृत्व भाव। क्रिया साम्य है किस में? प्रथम तृतीय में क्या क्रिया है? उसका क्या अर्थ? चाक्षुष ज्ञान हाँ विषय कुर्बंती। चतुर्थ्याम तो तंग, चतुर्थ्याम क चतुर्थ्याम किस में? चतुर्थ्याम चतुर्थ्याम कस्याम कक्षायाम, चतुर्थ्याम कक्षाएँ तो तंग क्या है? चतुर्थ कक्षा में जो प्रथम में निज अनियंत में था क्रिया थी चाक्षुष ज्ञान विषय ज्ञान विषय कुर्बंती, वही अर्थ ही भव दर्शयति में वही अर्थ है। अर्थ जो क्रिया नहीं द्वितीय भव दर्शयति, द्वितीय पर्याय में द्वितीय में भव पश्यति चाक्षुष ज्ञान विषय भवति, और भव दर्शयति में भी चाक्षुष ज्ञान विषय भवति। वो अनियंत में जो क्रिया है नियंत में वही क्रिया है। क्या क्रिया है? हम ज्ञान विषय भवति, सामान्य क्रिया होगी। अण्यंत में जो कर्म क्या कर्म था भव नियंत में ही कर्ता हो गया, तो इसलिए चतुर्थ में तंग हो गया, चतुर्थ्यांत तंग। समान क्रिया कैसे होगी, द्वितीयम आदाय क्रिया साम्यात, द्वितीय कक्षा को लेकर क्या साम्य, प्रथम को लेकर नहीं। प्रथम तो होता है चाक्षुष ज्ञान विषय कुर्वन्ती, चतुर्थ में क्या है भव दर्शयति, चाक्षुष ज्ञान विषय कुर्वन्ती है भवति। इसे चतुर्थ कक्षा में क्रिया किस कक्षा क्रिया के साथ समान होगी, द्वितीय, तो दे दिया द्वितीयम आदाय क्रिया साम्याद समान हुआ। और निजन नव यत्कर्म अणु यत्कर्म नव चेत स कर्ता, अणु यत्कर्म अनियंत अवस्था में कर्म भव नव चेत स कर्ता, इसलिए आत्मनिपद हुआ। क्या प्रयोग हुआ, भव दर्शयते, भव दर्शयते का क्या अर्थ हुआ, अच्छा किसे अन्य विषय होती नहीं भवती, द्वितीय चतुर्थ समान भव दर्शयते, भव चाक्षुष ज्ञान विषय भवती। प्रथमायाम कर्मणो भवस्येह कर्तृत्वाच, कर्मस्येह कर्म क्या है भवस्येह, भवस्य यह प्रथमायाम कर्मणो भवस्य यह कर्तृत्वाच, प्रथमा प्रथम कक्षा में जो कर्म है क्या कर्म है भव, चतुर्थ कक्षा में कर्ता कौन है तो नव अणु यत कर्म नव चेत स कर्ता, यह कर्तृत्वाच। क्रिया भी समान है और कर्ता भी समान है, अणु यत कर्म नव चेत, ये क्या उसका अर्थ है, वही क्या अनियंत अवस्था में जो क्रिया नियंत में हुई क्रिया, अनियंत अवस्था में क्रिया क्या थी, पश्यति पश्यन्ति, द्वितीय कक्षा में भवः पश्यति किस क्या उसका अर्थ, विषय भवन भव, चाक्षुष ज्ञान भवन। और चतुर्थी कक्षा में भी दर्शयति में भी चाक्षुष ज्ञान विषय, तो क्रिया समान होगी। और अणु यत्कर्म न उचेत स कर्ता, अनियंता में जो कर्म था किस कक्षा में, प्रथम कक्षा में, प्रथम कक्षा क्या वाक्य पश्यन्ति, कर्म कौन है, ओ निजंत न उचेत स कर्ता, निजंत अवस्था में चतुर्थ कक्षा में वो करता है, क्या वाक्य है भव दर्शयते, कर्ता कौन है, अनियंत में कर्म था किस कक्षा में, प्रथम कक्षा में जो कर्म था अनियंत अवस्था में चतुर्थ कक्षा में हो गया कर्ता। और क्रिया समय कैसे हो गया, द्वितीय कक्षा में जो क्रिया थी वह क्रिया चतुर्थ कक्षा में, द्वितीय कक्षा में वाक्य क्या है पश्यति भव चाक्षुष ज्ञान विषय भवति, चतुर्थ कक्षा में क्या वाक्य है भव दर्शयते वही विषय भवति। एवं आरोहयते हस्ति इत्युदाहरणम्, आर हस्ते आरोहयते ये वाक्य बनेगा, कैसे बनेगा, पहले देखो आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपका, हस्तिपका हस्तिनम आरोहन्ति, हाथी को नीचे करके उस पर चढ़ते हैं, ऐसे हस्ती सुंडाता है ऊपर जाते हैं, हस्तिपका हस्तिनम आरोहन्ति चढ़ते, आरोहन्ति में व्यापार करेंगे हस्तिपका, और फल यदि स्वयं आरूढ़ हो जाएंगे तो सकर्म करने अकर्म हो जाएगा, इसे आरोहंती का क्या अर्थ होगा, चढ़ते स्वयं व्यापार करें, चढ़ेंगे स्वयं ऊपर चलेंगे, तो कर्म हस्ती क्यों होगा, इसे न्यग भावयंती, आरोहंती तो न्यग भाव, तो उसको नीचे करते हैं, ये ऊपर चढ़ेंगे नहीं हाथी को नीचे करते हैं, तभी कर्म बनेगा, व्यापार व्यधिकरण फलवाच कर्म को होगा, व्यापार करे हस्ती पक हस्ती पालन करने वाले, और कर्म कौन होगा, हाँ हस्ती, तो आरोहंती का अर्थ करना न्यग भावें दी, न्य तो उसे नीचे करते हैं ये ऊपर ही जाते हैं, तो ये हो गया प्रथम कक्षा। द्वितीय कक्षा में क्या करेंगे, आरोहंती में व्यापारांश को त्याग कर देंगे, प्रेरणांश का त्याग, प्रेरणांश की विवाह क्या नहीं करेंगे, तो हस्ती आरोहती क्या बने, हस्ती आरोहती क्या अर्थ होगा, न्यग भवती, न्यग भवती अति नीचे होता है, तत्व हेतु में तो नीच करो, नीचकर्म से क्या बनेगा? आरोहयंती रुहत से नीचे रोही था तो आरोही आरोहयंती आरोहयंती हस्तिपका हस्तिनम आरोहयंती का क्या अर्थ होगा? आरोहंती प्रथम कक्षा में जो अर्थ तृतीय कक्षा में व्यर्थ आरोहंती ततः आरोहयते आरोहयते हस्ति हस्ति आरोहयते आरोहित हस्ति में अभी प्रथम कक्षा का क्या वाक्य है? इसमें जो क्रिया है उसकी समता किस कक्षा में है? तृतीय कक्षा में है। चतुर्थ में तो नहीं, क्रिया क्रिया हाँ प्रथम कक्षा क्या तृतीय के साथ, तृतीय के साथ द्वितीय कक्षा में क्या वाक्य है? अस्ति आरोहति, आरोहति का अर्थ नेग भवती, उसी अर्थ कहाँ है फिर? चतुर्थ कक्षा में, द्वितीय कक्षा में क्रिया, चतुर्थ कक्षा में क्रिया समान है। और अणुयत कर्म स न उचित, अणुयत कर्म न उचित, कर्म का अर्थ क्रिया, अनियंता में जो क्रिया वही नियंत्रण में हो गया, क्या अर्थ हो गया? न्याग भवन, किसको लेकर के क्रिया साम्य हुई? द्वितीय चतुर्थ में क्या है? और अणुयत कर्म न उचित सकर्ता, अणु में कर्म क्या था? हस्ति, हस्ति न वो था, वो चतुर्थ कक्षा में वो कर्ता हो गया, हस्ति आरोहयते तो आत्मनिर्भर हो गया, आरोहयते न्याग भवती। एक प्रकार का है यद्वा यद्वा पश्यन्ति आरोहन्ति इति प्रथम कक्षा प्रागवत। अभी अन्य प्रकार थोड़ा कहते, प्रथम कक्षा तो जैसे था भक्ता भवं पश्यन्ति हस्तिपगा हस्तिनम आरोहन्ति समान हो गया। तत कर्मणेव हेतुत्व आरोपा निश, कर्मणेव कर्म में हेतुत्व आरोप कर दिया, कर्म में हेतुत्व आरोप कर दिया, कर्म हो गया हेतुकर्ता प्रयोजक। जैसे भव भक्ता भवम पश्यन्ति, कर्म क्या है? भव, भव हो गया प्रेरणा, भव प्रेरयति भक्ता, मतलब देखते हैं उनको भव, भगवान उनको प्रेरणा करके दर्शन देते हैं, प्रेरणा करके स्वयं प्रेरणा करके दिखाते हैं, वो देखते हैं ये दिखाते हैं, भव स्वयं अपने को दर्शन देते हैं दिखाते हैं। तो हेतु तो आरोप कर नीच कर दिया, नीच करने से क्या कहा? भव दर्शयति, भव दर्शयति अपने को दिखाते हैं, भव दर्शयति इसमें हस्ति आरोहयति भव दर्शयति भक्तान, भक्तान भव दर्शयति और आरोहयति हस्ति, उसका अर्थ पश्यते आरोहतस्य प्रेरयति, पश्यतः प्रेरयति, पश्यतः कर्म कौन? भक्तान, पश्यत भक्तान प्रेरयति भव, पश्यत भक्तान प्रेरयति क्या अर्थ हुआ? क्या वाक्य है? भव अर्थ वाक्य क्या है? नहीं ये तो मैं उसको बोलता हूँ, हाँ दर्शय भव पश्यत भक्तान प्रेरयति इसी अर्थ में वाक्य हो गया, भव दर्शयति जो पहले अर्थ था, पहले भक्ता भवम पश्यन्ति कर्म को हेतु विवक्षा करके हेतुमति चर्णीच करके भव दर्शयति अर्थात पश्चात भक्तान प्रेरयति। इस प्रकार पहले हस्ति पका हस्तिनम आरोहन्ति, हस्ति में हेतु हेतु करके हेतुमत नीच गया, हस्ति स्वयं उनको चढ़ाता है ऊपर, तो आरोहतस्य प्रेरयति हस्ति आरोहतः, आरोहत कर्म क्या है? हस्ति पकान प्रेरयति इति क्या प्रयोग होगा? हस्ति आरोहयति तत्व निजभ्याम तत्प्रकृतिभ्याम च उपातर द्वयरपि, निजभ्याम दो निच, दो निच कहाँ है? हाँ दो क्रिया में दो अलग अलग नीचे है, निजभ्याम तत्प्रकृतिभ्याम च उपातर द्वयरपि प्रेरणा, निच के द्वारा एक प्रेरणा धातु में एक प्रेरणा, दोनों की विवक्षा नहीं करेंगे। निजभ्याम तत्प्रकृतिभ्याम च उपातर द्वयरपि प्रेरणा प्रेषणयो त्यागे, दोनों प्रेषण का त्याग कर दिया। धातु वहाँ क्या था पहले? प्रथम कक्षा में रहा, द्वितीय कक्षा में प्रेरणा का त्याग करके हेतुमत से नीच किया, यह द्वितीय कक्षा में प्रेरणा से त्याग नहीं किया, कर्म में ही हेतु तो आरोप करके द्वितीय कक्षा बन गई। और तृतीय कक्षा में नीच के द्वारा कहे गया जो व्यापार प्रश्नांश और धातु में जो प्रेरणा से दोनों को त्याग कर दिया। दो त्याग दो है, पहले धातु का प्रेरणांश का त्याग कहाँ किया गया था दूसरे में, अभी धातु के प्रेरणांश का त्याग कहाँ करेंगे तृतीय कक्षा में। और नीच पहले कहाँ किया था तृतीय कक्षा में, धातु के प्रेरण से त्याग करके हेतु चिन्हित किया था। अभी नीचे हो गया हेतु मतीच सूत्र से नीचे किस कक्षा में, द्वितीय कक्षा में हेतु कौन होगा कर्म। और तृतीय कक्षा में नीच अर्थ प्रेषणा का त्याग कर दिया, धातु अर्थ प्रेरण का त्याग कर दिया, कर देने से जो प्रथम कक्षा का अर्थ था वही अर्थ होगा। उनसे क्या होगा अणु या कर्म न उचित, प्रथम कक्षा में जो क्रिया तृतीय में वही क्रिया होगी ना नहीं, और अन्यंत में जो कर्म था वो कर्ता हो गया, अन्यंत कर्म था हस्ती भव और चतुर्थ में हो गया वही कर्ता। द्वैरपि प्रेषणा त्यागे दर्शयते आरोहयते इत्यादि उदाहरणम अर्थ प्रागवत। दर्शयते का कर्ता कौन है, भव दर्शयते आरोहयते हस्ती, ये जो ये कौन सी कक्षा है चतुर्थ नहीं तृतीय, यहाँ दो तीन कक्षा तृतीय। तृतीय कक्षा की क्रिया किस कक्षा क्रिया के साथ समान है प्रथम क्या, प्रथम कक्षा में वाक्य क्या है पश्यन्ति जो था वही है दर्शयते भक्त भवः दर्शयते वही क्रिया है, चाक्षुष से ज्ञान विषय होती वही क्रिया है। और ये अस्मिन पक्षे द्वितीय कक्षायाम न तंग, द्वितीय कक्षा में तंग नहीं हुआ, क्यों नहीं समान क्रियात्व भावाद प्रथम कक्षा जो था उसमें हेतु मुच नीच करके द्वितीय कक्षा हुई तो समान क्रिया हुई नहीं, हुई क्रिया नहीं उनसे, क्यों नहीं नीच अर्थ से आदि क्या था, प्रथम कक्षा में नीच नहीं द्वितीय कक्षा में नीच हो गई तो नीच अर्थ अधिक है द्वितीय कक्षा में क्रिया समान नहीं। और तृतीय कक्षा में नीच अर्थ प्रेरणा का त्याग कर देने से प्रथम कक्षा तृतीय कक्षा में क्रिया समान हो गया। अनाध्यान किम आध्यान चिंतन है स्मरति वन गुलम कोकिल, कोकिल वन गुलम स्मरति स्मरण करता है उत्कंठापूर्वक स्मरण, स्मरण होने से आत्मनिपद नहीं होगा, स्मरयति वन गुलम वन गुलम स्मरयति से प्रयोग होगा तो फिर बताएंगे उसका अर्थ है उत्कंठापूर्वक स्मृतो विषय भवति इत्यर्थः। ओम।